miłość. Odwołano wesela, odwołano pogrzeby. Dopóki jabłko, dopóki berło nie odnajdą się. Migruje, migruje, migruje, migruje. Żono króla świętego, po co ci grzywny srebra? Za niejednolitość on grozi, że odeślę cię. Drogi władco czcigodny, w konsekwencji nadmiaru twój tron się dławi, tron wpada w turbulencję. Migracje. Nagranie tytułowe z nowej płyty Meli Koteluk. A to jest nowy singiel duetu She and Him. Thank you. Stay a while, she and him. Kolejna nowa płyta w Atelier ma już kilka tygodni. Coś mi mówi, że ona mogła czekać na ten czas, kiedy mam ochotę pochylić się z szacunkiem pani zimie. I coś mi mówi, że to jest płyta, której zimą będziemy często wspólnie słuchać. My Favorite Faded Fantasy, nowy album Damiena Rice'a. I wasn't so afraid. Damien Rice, jego nowy trzeci album. Album, na który przyszło czekać 8 lat. To już jest długo i nawet jeśli artysta nie milczy, bo czy to wydaje płyty koncertowe, czy współpracuje z innymi, to jednak 8 lat, powtórzę, to jest długo. I gdzieś zbierał mi się ten moment, kiedy sięgnę po jego nową muzykę, bo w ubiegłym tygodniu zastanawiałam się, czy nie zagrać jego chyba najsłynniejszej piosenki, czyli The Blower's Daughter, która ma już swoje miejsce w historii nie tylko muzyki, ale i kina, dzięki scenie otwierającej znakomity film Closer Mike'a Nicholsa, a ten z kolei znakomity reżyser, uznany autor wielu dzieł filmowych, odszedł w ubiegłym tygodniu i właśnie myślałam o tym, czy nie wspomnieć jego twórczości filmowej, jednocześnie sięgając po muzykę Damiena Rice'a, a później sobie pomyślałam, że tak, że pewnie to już czas w atelier, by po prostu zagrać jego nową muzykę. I made you laugh, I made you cry, I made you open up your eyes, didn't I? I helped you open out your wings, your legs and many other things, didn't I? Am I the greatest bastard that you know, the only one who let you go, the one you hurt so much you cannot bear? We were good when we were good, when we were not misunderstood. You helped me love, you helped me live, you helped me learn how to forgive, didn't you? I wish that I could say the same, but when you left the blame, didn't you? Am I the greatest bastard that you met? The only one you can't forget? Am I the one your truth's been waiting for? Am I just dreaming once again? Some dreams are better when they end. Some make it, mistake it. Some force and some will fake it. I never meant to let you down. Some read it, forget it. Some ruin and some regret it. I never meant to let you down. We learn to wag and tuck our tails. We learn to win and then to fail, didn't we? We learned that lovers love to sing and that losers love to cling, didn't we? Am I the greatest bastard that you know? When will we learn to let this go? We fought so much, we've broken all the charm. Letting go is not the same as pushing someone else away. So please don't let on, you don't know me. Please don't let on, I'm not here. Please don't let on, you don't love me. 'Cause I know you do, I know. Some make it, mistake it. Some force and some will fake it. But I never meant to let you down. Some fret it, forget it. Some ruin and some regret it. But I never meant to let you down. I never meant to let you. I never meant I get along without you very well. Niezwykle poruszający finał nowej płyty Marianne Faithfull, płyty Give My Love to London. I teraz w atelier nazwisko

nad Wisłą, narwią bukiem, zbierane w słońcu, przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny, nad Narwią, Odrą i Gliwicą. Ale dziewczyna nagrała tę płytę i dobrze ją zatytułowała, bo to z pewnością nie jest album bez prądu. Prąd. Nowa płyta Natalii Przybysz. Słuchaliśmy jej wersji Kwiatów Ojczystych, a teraz już w autorskim repertuarze. Nie rozumiem. Niby się znamy, a ja wciąż się gubię. To musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego gdy świeci słońce, musi padać deszcz? Nie rozumiem. I tyle wspomnień, w których wciąż się gubię. To musi być miłość, skoro tak to lubię. Dlaczego, dlaczego? Dlaczego gdy świeci słońce, musi padać deszcz? Bo jestem człowiekiem, takiego mnie bierz. Dlaczego mnie nie słuchasz, choć zrozumieć chcesz? Bo ty tyle gadasz, czy możesz gadać mniej? Dlaczego ja piszę piosenkę, a ty nie wiesz, o czym jest? Bo słucham melodii, nie liczy się tekst. Dlaczego ja długo gotuję, a ty tak szybko jesz? Bo bywam głodny, ciebie zjadłbym też. Dlaczego mi nie powiesz, czego naprawdę chcesz? I jeśli dobrze rozpoznaliście, to tak, gościnny udział Tymona Tymańskiego w tym właśnie nagraniu z nowej płyty Natalii Przybysz. Album Prąd jest dziś w atelier jedną z tych płyt najważniejszych i dzieli to miejsce z wydaną właśnie reedycją Gentleman, płyty z 1993 roku, uchodzącej za największe, najważniejsze, najlepsze dokonanie amerykańskiej grupy Afghan Whigs. Dzisiaj słuchamy tych dodatków, które wypełniają drugą płytę. Obok piosenek w wersjach demo jest też mnóstwo zjawiskowej urody smaczków. Thank you. around. And by chance we should meet downtown. If we should meet, just walk. Don't cry, tonight we'll meet at the darkening of the street. They're gonna find us, they're gonna find us, they're gonna find us. Share my body and my life with you. That's way over now. There's not more I can do. You're so famous now. Got your Bible, got your gun, and you like to party and have fun. I like my cat. And have fun. Ultra Violence. Tak rozpoczyna się trzecia tegoroczna płyta Lana Del Rey. A tak się kończy. The other woman has time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen within curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh cut flowers in each room. There are never toys that scatter. Everything you. everything is new. Everything is new.